Mısır'ın başkenti Kahire'ye yaklaşık 90 kilometre uzaklıkta Tanta ilçesine bağlı Meyt-i Gazel köyündeyiz. Evet, arkamızda gördüğünüz manzara coğrafyaya uygun harikulade bir manzara. Burası meşhur bir evin bahçesi. Ama bu evde oturanların ve bu bahçede gezinenlerin, dolaşanların, buraya uğrayanların asıl maksadı sadece bu yeşilli ağacı görmek değil. Burada yeryüzünde gelmiş geçmiş en büyük Kur'an kârilerinden bir tanesinin mübarek kabirleri var. Evet, hemen sağ tarafımızda bu görmüş olduğumuz kubbenin altında Mustafa İsmail yatıyor değerli seyirciler. Kendisi 1905 yılında bu köyde dünyaya gelmiş. 10 yaşında Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş ve Mustafa İsmail'in Kur'an-ı Kerim'e ilgisinin had safhada olduğunu gören köy halkı ailesiyle beraber onu sonuna kadar desteklemiş. 15 yaşına geldiğinde köye bir ziyarette bulunan dönemin ünlü şeyhlerinden Şeyh Rıfat meclisinde Kur'an-ı Kerim okutmak isteyince orada bulunan 15 yaşındaki genci gösteren bir tanesi, "Efendim, bu gencin de sesi çok güzeldir," deyince kısa süreliğine, yani bir 10-15 dakikalığına onu da Kur'an-ı Kerim tilavetine bulunması istenir. Ama Şerifat kendisini alamaz. Tam 1,5 saat boyunca bu 15 yaşındaki genci dinleyecektir. İşte Mustafa İsmail'in hızla yükselişi böyle başlamıştır. Daha sonra Kahire'ye gelir ve ardından ilginç bir tevafukla kendisi önce Mısır'ın sonra dünyanın göz bebeği haline gelecek. O gün Mısır radyosunda Kur'an okuması gereken kişi hastalanmış ve Kur'an okuyacak başka bir kişi aranmaktadır. Ve akıllara Mustafa İsmail gelir. Onu yakın bir arkadaşı alacak ve tanıdıkları vasıtasıyla Mısır'ın radyosuna götürecek ve o gün hem de cuma vakti Kur'an-ı Kerim okuyacaktır. Bütün bir Mısır Mustafa İsmail'i artık yakından tanımaktadır. Hatta o gün radyonun başında Kur'an dinleyenlerin arasında devrin Mısır kralı olan Kral Faruk da vardır. Hayran kalır, onu sarayına davet eder ve ondan uzun uzun Kur'an-ı Kerim dinler. Artık Mustafa İsmail, Kral Faruk'un da en önemli kârileri arasına girecek ve tarih onu o şekilde kaydedecektir. Mustafa İsmail'den sonra da Mısır'da Kur'an-ı Kerim'i çok güzel tilavet eden kişiler çıkmıştı. Bunlardan bugün Suhaçlı olan Ali Abdurradi'den, Minşevi'ye ya da Abdussamet'e kadar isimlerini bildiklerimiz, duyduklarımız çoktur. Hatta bugün hayatta olan Doktor Ahmet Naine'ye kadar. Ama hemen hepsi onun hayatında bulunanlar, onun bulunduğu ortamlarda saygıda kusur etmedikleri gibi vefatından sonra da onu takdirkar sözlerle yad etmeyi ihmal etmemişlerdir. Dilerseniz şimdi içeriye girelim ve mübarek kabirlerinin başında Mustafa İsmail'i biraz daha yakından tanımaya çalışalım. لئن تقم قال عبس من خردل فتكن في صخرة أو في السماء Meşhur sözdür. Hani der ya eskiler, Kur'an-ı Kerim Mekke'de nazil oldu, İstanbul'da yazıldı ve Mısır'da okundu. Aynen öyle değerli seyirciler. Rabbimizin yüce kelamı Kur'an-ı Kerim'in Mekke'de nazil olmaya başladığını biliyoruz. Mübarek Hira Dağı'ndaki o mağaranın içerisinde. Ve Allahu Teala'nın yüce kelamı Kur'an-ı Kerim'i acaba daha nasıl güzel yazarız diye kıvranan ecdadımız da bildiğimiz gibi Hafız Osmanlar yetiştirmişler, Ahmet Karaisailer yetiştirmişler ve o güzel zatların yetiştirdiği talebelerin arasına Osmanlı padişahları bile girmiş. İkinci Mahmut gibi, üçüncü Ahmet gibi ünlü hattatlar çıkmış. İşte aynı sözün içerisinde Mısır'da geçiyor. Kur'an-ı Kerim'i en güzel okuyanlar hep Mısır'dan çıkmış. Sesi gerçekten farklı bir güzelliğe sahip olan bu toprağın insanları içerisinden yetişenlerin arasındaki isimleri az önce saymaya çalıştım. Ama Kur'an'a gönül vermiş herkesin el birliğiyle söylediği bir şekilde bu işte en güzel kıraat sahibi kişi olarak hep Mustafa İsmail gösterilmiş. Mustafa İsmail'in başında Kur'an-ı Kerim'i dinleme ve Kur'an kıraatıyla Rabbimizin yüce kelamına daha yakın olmadan bahsetmişken aklımıza asıl saadet dönemi geliyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim dinleme meselesi aslında Efendimiz'e, kainatın efendisi aleyhisselamla başlıyor. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunan mukaddes sahabelerinden İbni Mesud'a Kur'an okumasını söylediğinde İbni Mesud Hazretleri, ya Resulallah, siz varken biz mi okuyacağız demiş. Efendimiz, ben Kur'an-ı Kerim'i dinlemeyi de severim demiş ve İbni Mesud'dan da dinlemiştir. Özellikle dört sahabe efendimizden Kur'an dinlemeyi çok sevdiğini biliyoruz kainatın efendisinin. Hatta İslamiyet'in ilk zuhur dönemlerinde Çin'in sıkıntının had safhaya çıktığı o günlerde biz müşriklerin bir takım sahabe efendilerimizden gelip gizli gizli Kur'an dinlediklerini biliyoruz. Mesela onlardan bir tanesi Hazreti Ebu Bekir'dir. Bugün Mescid-i Haram'ın hemen yakınında bulunan Hilton Oteli'nin olduğu yerde aslında bir dönem Hazreti Ebu Bekir'in evi vardı. Ve Osmanlı döneminde Mescid-i Ebu Bekir olarak muhafaza edilmekteydi. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz o kadar güzel Kur'an okurmuş ki müşriklerden onun yanına gelip Kur'an dinleyenler, hatta İslamiyet'le şereflenerek oradan ayrılanlar olurmuş. Bundan dolayı Hazreti Ebu Bekir'e açıktan Kur'an okumayı yasaklamıştır devrin müşriklerinin başında olanlar. Hazreti Ebu Bekir artık daha fazla bu sıkıntıya dayanamaz ve Mekke'yi terk etme kararı alır. Tam şehirden çıkacaktır ki yolda Mekke'nin ileri gelenlerinden İbni Dayne kendisini görür ve ya Ebu Bekir nereye gidiyorsun dediğinde ve onun maksadını öğrendiğinde, sen önemli bir kişisin, Mekke için bu kayıp olur der, onu razı eder, tekrar geriye dönerler ve Kabe'nin avlusunda İbni Dayne Hazreti Ebu Bekir'i himaye ettiğini ilan eder. Arkasından Mekkeli müşrikler, müşrik ileri gelenleri toplanırlar ve derler ki tamam, senin bizzat kefilliğini biz kabul ediyoruz ama açıktan Kur'an okumayacak. Artık Kur'an-ı Kerim ancak evinde okuyabilir. Bunu kabul eder ama Hazreti Ebu Bekir dayanamaz. Evinin önüne, az önce bahsettiğim yere bir balkon yapacak. Artık Kur'an-ı Kerim'i o balkondan yine açıktan okumaya devam edecektir Hazreti Ebu Bekir Efendimiz. Demek ki Kur'an-ı Kerim'i okumak ve insanlara sevdirerek okutup dinletmek gerçekten çok büyük bir hizmet. Sahabe döneminden de biz bu hadiseye örnek bir takım sahneler görmekteyiz. Mustafa İsmail'e devam edecek olursak, onun aslında çok da önemli bir Türkiye sevgisi vardı. Çünkü tarihler 1969'u gösterdiğinde devrim Mısır lideri Nasır'ın emriyle mübarek bir Ramazan ayında İstanbul'a gönderilmiş. Programa göre 15 gün Ankara'da, 15 gün İstanbul'da kalacakmış. Fakat Ankara'da bir gün kalan Mustafa İsmail oradan İstanbul'a geçecek ve İstanbul'da adeta büyülenecektir. O gün akşam Süleymaniye'de Kur'an-ı Kerim okuyacaktır ve cami daha o gelmeden hınca hınç dolmuş ve o Süleymaniye'de okuduğu yarım saatlik Kur'an kıraatı sonrasında ben dünyanın dört bir yanını gezdim ama hiç Kur'an'ı bu kadar heyecanla dinleyen bir toplum ve beni bu kadar etkileyen bir cami görmedim diyecektir. 1977 yılında en büyük arzularından bir tanesini daha gerçekleştirir. Arzusu Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da Efendimizin, Rabbimizin katına yükseldiği o mübarek mekanda Kur'an okumaktır. Ve 1977 yılında devrim Mısır lideri Enver Sedat'la beraber Kudüs'e bir ziyaret gerçekleştirir ve orada tam 1,5 saat boyunca Kur'an-ı Kerim'i kıraat eder. Bir yıl geçmiştir. Tarihler 1978'i göstermektedir. Artık çok yaşlıdır ve hayatı boyunca hemen hiç doktora gitmeyen bu insan, hatta yabancıların bile nasıl böyle bir sese sahip, nasıl hiç sesi kısılmıyor dediği bu insan, hiç durmadan duraksamadan 6 saat boyunca Kur'an okuyan ve Kur'an okurken hiç sesinde bir eksilme kısılma olmayan bu insan artık son nefesini vermek üzeredir. Kur'an-ı Kerim'i okuyuşunda o yaşıyor gibi Kur'an'ı okuyor dedikleri büyük zatlar vardır. Hatta bir büyük mütefekkir onu bize anlatırken, bizim halkımız Mustafa İsmail'den radyolarda normal hayatta Kur'an okuma alışkanlığı kazandı diye de onu hayırla yad edecektir. Devrin birçok büyük zatı onu anlatırken Kur'an-ı Kerim ayetlerini o okurken yaşıyor gibi anlatıyordu. Ondan cennet ya da cennet ayetlerini dinlerken siz o ayetlerin manasını hissederek dinlerdiniz diyerek onun büyüklüğünü ön plana vermektedirler. İşte bu büyük zat 1978 yılında vefat etmezden kısa bir süre önce yine bir toplum önünde Kur'an okumuş ve arkasından vefat edeceği yatağına uzanmış ve bir daha kalkmamak üzere ruhunu Rahman'a teslim etmişti. Evet, en hayırlarınız Kur'an'ı öğrenenler ve öğretenlerdir diyor kainatın efendisi. Ve bizler de bu büyük fazileti bütün bir hayatına taşıyan ve bütün bir insanlığa yayan bu güzel insan huzurunda ellerimizi açıp ruhuna fatihalarımızı göndereceğiz şimdi. Muslime